السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تفسیر شروع کریں گے, آیت نمبر 26 سے 26 سے. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا توسر وتمم بالخير. ہم کنٹینیو کریں گے آیت کو. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو, اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو, اور فضول خرچی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطان کون ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرہ ہے. کیا کریں رشتہ داروں کے ساتھ؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اور اگر تم ان رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں, تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو, تو انہیں نرمی سے جواب دو. یہاں رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں کی بات کی گئی. دو تین مختلف باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پہلی بات, وہ آتی, دے دو. کیا؟ ذل قربا حق کہو, قرابت والے کو اس کا حق. کسی کو کوئی چیز کب دی جاتی ہے؟ جب وہ چیز اس کی ہوتی ہے. چیز کسی اور کی ہو, آپ کے پاس رکھی ہو, اور ضرورت کے وقت آپ اس کو نہ دیں, تو آپ مجرم بنتے ہیں. کل قیامت کے دن وہ آپ سے حق مانگے گا. آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز رکھی ہو اور آپ اس کو نہ دیں, تو یہی چیز اس کا حق ہے. جو دنیا میں نہ ملا تو کل قیامت کے دن وہ آپ سے مانگے گا. یہاں اسی بات کا ذکر ہے کہ دیکھو, اگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھو گے تو کل قیامت کے دن وہ اپنا حق لے لے گا. وہ ہائی لائٹ کر لے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. عموماً انسان اپنے ماں باپ کو تو کچھ دے دلا ہی لیتا ہے, یہ سوچ کے کہ آخر انہوں نے بھی مجھے دیا تھا, اور اگر میں نہ دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اور فطری محبت بھی ہوتی ہے. لیکن دوسرے رشتہ داروں کو دیتے ہوئے ایک دم دل گھٹنے لگتا ہے. خود دینا چاہو تو دوسرے روکنے لگتے ہیں. کیا ضرورت ہے اتنی دور تک جانے کی؟ نہیں, بہت ہے, گھر والے ہی بہت ہیں. اوروں کو کیوں کچھ دیتے ہو؟ ان کے لیے کچھ کیوں لاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہیں دیتے, یہ ان کا حق ہے. اور رشتہ داروں کے حقوق پہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. آپ کو شاید 15-20 احادیث بھی نوٹ کروائی گئی تھی کہ رشتہ داروں کے کیا حق ہیں. احادیث تو ہم نوٹ کر چکے. اگر ہم یہاں لٹرلی دیکھ لیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ انسان کس طریقے سے اچھا سلوک کرے, کیا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا حق دیا جا سکتا ہے, تو بات واضح ہوگی. عملی باتوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے، کیونکہ اکثر ہم لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کہاں تک کیا جائے. بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ رشتہ داروں کا حق ہے اس لیے ہر جائز نہ جائز مانی جائے اور ان کی غلط چیزوں میں، اور بعض لوگ واقعی عملی رہنمائی چاہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ رشتہ دار کا حق دو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ رشتہ دار کا حق کتنا ہے اور کیا ہے. اس کے بارے میں عربی کا ایک اصول ہے، الاقرب من الاقرب، جو زیادہ قریبی ہے وہ دوسرے قریبی سے زیادہ، یعنی جتنا تعلق قریب کا ہوگا اتنا حق بڑھتا جائے گا. مثلا باپ، اس کے بعد کون ہے؟ چچا. چچا کے بعد کون ہے؟ چچا کا بیٹا یا بیٹی. ان کے بعد ان کے بچے، تعلق دور ہو گیا نا. چچا کا جو حق ہے وہ اس کے بیٹے سے زیادہ ہے، جو اس کے بیٹے کا حق ہے وہ اس کے بیٹے سے زیادہ ہے. اس طریقے سے جیسے شمع سے دور جاتے جائیں تو روشنی کم ہوتی جاتی ہے، اسی طرح قرابت والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اور ایک روایت میں تو چچا کو باپ کا سنوان کہا گیا. سنوا پڑھ چکے ہیں نا سورۃ الانعام میں، وہ شاخیں جس کے دو نیچے سے ہی دو تنے ہوتے ہیں، جڑی ہوئی جڑواں شاخیں، کہ چچا انسان کا ایسے ہی جیسے باپ کا جڑواں بھائی یا دوسرا باپ. اسی طرح ماں کی طرف سے دیکھیں تو سب سے پہلے ماں کے بعد اس کی بہن. نانی تو ہے ہی، نانی دادی کو تو آپ بالکل ماں باپ ہی سمجھیں، ان کی تو کوئی بات کرنے کی ہے ہی نہیں. اگر کسی کے پاس اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا اس کے دادی دادا ہیں، ان کا حق ہے اس پہ، ان کو دیکھنا بھالنا سب اس پہ لازم ہے. ہم یہاں ان کی بات کرتے ہیں جو اوپر کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوسرے رشتہ دار. تو ماں کے بعد خالہ. اسی لیے اگر خدا نخواستہ کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس بچے کا سب سے پہلا حقدار اس کی خالہ ہوتی ہے. باپ نہ رہے تو کفالت کی ذمہ داری چچا کے پاس جانی چاہیے. پھر یہی سارے تعلق محرم بننے میں بھی آئیں گے. اگر جوان بھائی نہیں ہے، باپ فوت ہو گیا، تو پھر اس بچی کا محرم یا ولی جو ہوگا نکاح کے وقت میں وہ چچا ہوگا، اگر باپ دادا میں سے کوئی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی بہت فضیلت ہے، اور ہم پڑھ چکے کہ انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ انسان دعائیں بہت لیتا ہے نا. دعا انسان کو وہی لگتی ہے جو کسی کے دل سے نکلتی ہے. آپ لاکھ کسی کو کہہ دینا میرے لیے دعا کرنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن وہ کر بھی دے گا نا، اس کو تو اجر مل جائے گا، لیکن آپ کو اسی کی لگے گی جس کے دل سے نکلے گی. اور دل سے تب نکلتی ہے جب کسی کو آپ خوش کرتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ کس حد تک معاملہ کیا جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسان ان کی ضروریات کو دیکھے، جسمانی ضروریات کو ہی نہیں، روحانی ضروریات کو بھی. ہم صرف مٹی سے اور مادے سے نہیں بنے، ہمارے اندر روح بھی ہے. رشتہ داروں کے دین کا اہتمام کرنا، ان کو دینی نقطۂ نگاہ سے خود کفیل کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا کہ ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم ان سے جتنی دفعہ مرضی ملائیں، اب ہم کیا ان کو بار بار کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو یا قرآن پڑھو، آپ کیسے ہیں. نہیں، بعض دفعہ ہم رشتہ داروں کے معاملے میں بالکل گونگے شیطان بن جاتے ہیں. وہ کیا کماتے ہیں ہمیں کوئی کیئر نہیں. صاف طور پہ پتا چلے گا کہ غلط چیز ان کے بزنس میں ہے، صریحاً نافرمانی کا کاروبار ہے، پھر بھی ہم ہر دعوت میں پہنچے ہوتے ہیں، ہر خوشی غمی میں جاتے ہیں، اور پورے دھڑلے سے بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے ہیں. کوئی پوچھے تو کہتے ہیں اب کیا کریں، پھر رشتہ داریوں کے حق تو ہیں. دیکھیے ہر جگہ وہ بات یاد رکھیے گا، لا تعتل لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی نہیں ماننی. وہ مخلوق چاہے آپ کا باپ ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کا بھائی ہے، ان سے قریبی رشتے اور کون سے ہوں گے، وہاں بھی نہیں ماننا. کوئی نافرمانی کی دعوت ہے، کوئی ایسی بات ہے جس میں سراسر اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ان ایسے لوگوں کا حق کیا ہے کہ ان کو بھی اس چیز سے اچھے طریقے سے روکا جائے اور خود تو بالکل شرکت نہ کی جائے. ہمارا حال کیا کہ سب کو تبلیغ کرتے ہیں لیکن اپنوں کے سامنے خاموش ہوتے ہیں، شاید اس لیے بھی کہ اپنوں کو ہمارے ہر اندر باہر کے حال کا معلوم ہوتا ہے، تو بات کریں بھی تو کس طرح کریں. رشتہ داروں کو دین کی بات پہنچانے کا حکم کتنا اہم ہے، اس کی دلیل آپ کو دوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلا حکم اترا تھا، اقرا باسم ربک، پڑھی اللہ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم تھا، وانذر عشیرتک الاقربین، اور آگاہ کیجئے، وان کیجئے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو. اور عشیرہ خاندان کے لوگوں کو کہتے ہیں، عشرہ سے قریب، برادری، قوم کے لوگ. کیا بٹھیے اور اپنے خاندان کے، کتنی بڑی دلیل آ گئی کہ والقربا حقہ میں صرف رشتہ داروں کی مالی مدد، ان کی دعوتوں میں جانا، ان کو ہر موقع پہ سوٹ دینا، وہ آئیں تو آپ ان کو کچھ کی گفٹ دیں، آپ جائیں تو وہ دیں، ایک جمعہ آپ ان کے گھر تو دوسرے جو میں وہ آپ کے گھر، شادی ہو گئی. عموماً ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ رشتہ داروں کے حق صرف یہی ہیں کہ بس سر پہ سوار ہی رہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں سے بہت سارے دیندار لوگوں کو جانتی ہوں کہ الحمدللہ بہت مصروفیات ان کی زندگی میں ہیں، رشتہ داروں سے بہت اچھا معاملہ ہے، لین دین بھی ہے، لیکن اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ان سے ملتے ہیں. گرمی سردی ہوگی، بہنوں کو تحفے بھی دیں گے، خوشی غمی ہوگی اس وقت بھی دیں گے، لیکن میں نے کبھی ان کو ایک شادی کے نام پہ چار دن کسی بہن کے گھر میں جا کے بیٹھے نہیں دیکھا کہ کیا کروں، پھر بھائی ہوں، بچوں کا ماموں ہوں، اگر نہ گیا تو باتیں ہوں گی، بے عزتی ہوگی. خام خواہ کی اپنی جان پہ جتنی مرضی ذمہ داریاں انسان ڈال لے، تو ایسے موقعوں پہ پھر آپ رشتہ داروں کا حق ساتھ نہ دیں گے. اور اگر آپ شادی میں چار دن پہلے جا کے اور چار دن بعد تک ان کے گھر میں نہ بیٹھے رہے، تو یہ کوئی حق تلفی نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی کو آپ خوش تبھی کریں گے جب آپ رب آپ سے خوش ہوگا. ہم اللہ کو نا تو وہ بھی نہیں خوش ہوتے. ہمارے دین کی طرف آنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور عموماً یہاں کھٹپٹ زیادہ ہوتی ہے. باہر والے آپ کو جلدی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، خاندان کے لوگ دیر سے کرتے ہیں. انا بھی ہوتی ہے، ایگو بھی ہوتی ہے، اور کچھ نفسیاتی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کا یہ فرض ہے کہ رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرتا رہے. پھر اسی طرح مالی ضرورت ہے تو مال سے مدد کرے. اگر ان کے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں، کوئی ان اولاد نہیں یا بوڑھے ہیں، خدمت کر دے. کاروبار اچھا نہیں ہے تو ان کو ایک بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں ان کی مدد کر دے. ہر چیز کرے، لیکن اس میں نہ کہیں دکھاوا ہے، نہ کہیں شہرت ہے، اور نہ کہیں ریاکاری ہے. خاندان کا نام لے کے غلط کام کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. کل قیامت کے دن انسان جب پکڑا جائے گا نا، تو اس وقت کہے گا، سورت مارج کی آیتوں میں آتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ. اور اس میں کیا کہے گا، حلق انی سلطانیہ، آج تو میری سلطنت نے مجھے ہلاک کر دیا. ایک جگہ آتا ہے وہ کہے گا، وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اے اللہ، میرے سارے قبیلے کو لے لے، ان کو آگ میں ڈال دے، لیکن مجھے نکال دے، مجھے نجات دے دے اس آگ سے. اس دن تو انسان اپنے رشتہ داروں کو پکڑوانے کے موڈ میں ہوگا کہ ان کی وجہ سے میں غلط کام کرتا تھا، یا ان کے غلط کاموں پہ میں کچھ کہتا نہیں تھا، تو آج تو ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. تو لہذا انسان کو اپنی پرائیورٹیز مقرر کرنی چاہیے. رشتہ وہی ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہے. اللہ نے دیے یہ رشتے اور اسی کی نافرمانی کے نام پہ ان کو جوڑیں گے تو درست بات نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد والمسکین وابن السبیل, یہ دو وہ طبقے ہیں کہ جہاں دینے سے اکثر کچھ ملتا نہیں. عموماً رشتہ داروں کو بھی دے کے خیر کم ہی ملتی ہے. غیروں میں انسان دیتا ہے تو وہ زیادہ انسان سے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کا ریگارڈ کرتے ہیں. رشتہ دار شاید پہلے ہی امید لگائے ہوتے ہیں, اس لیے آپ ان کو جتنا بھی دے دیتے ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہوتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسکین اور وابن السبیل, یہ دو ایسے لوگ ہیں کہ جہاں دینے سے کوئی انسان کی اپریسیشن نہیں ہوتی. وابن السبیل جو ہے مسافر, وہ تو آیا اور چلا گیا, آپ تو اس کو پھر جانتے ہی نہیں بعد میں. اور مسکین جو ہے وہ بیچارہ اتنا پسا ہوا ہے, اس کے اوپر اتنے بوجھ ہیں کہ وہ آپ کو کچھ اس کے ریٹرن میں دے تو کیا دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کو دو, آپ کہتے ہیں بچتا ہی نہیں, دیں کہاں سے. رشتہ داروں کو دو, مسکینوں کو دو, اب مسافروں کو بھی دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پتہ کیوں نہیں بچتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ اسراف, تبذیر. لہذا ولا تبذر تبذیرا, فضول خرچی نہ کیا کرو. دیکھیں کہ ایک ہی آیت کے اندر اس بات کو جوڑ دیا گیا. کیوں؟ کہ عموماً جہاں رشتہ داروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں, مسکینوں اور مسافروں کو نہیں مل رہا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں. غریب آج کیوں بھوکا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے میز پر ضرورت سے زائد کھانا ہے, اور وہ بھی صرف کھانے کے لیے نہیں, دکھانے کے لیے. لوگ ایک وقت کے پیاسے ہوں اور بھوکے ہوں اور ہم آدھا کھائیں اور آدھا پھینکیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو لفظ ہوتے ہیں, ایک اسراف اور ایک تبذیر. یہاں تبذیر کی بات ہے, با زال را اس کا روٹ ہے, تو بذر تبذیرا. اس کی اصل با زال را ہے بذر. بذر بیج کو کہتے ہیں. جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑا ہے یا اس سے ادھر ادھر گیا, بلکہ کسان بیج ڈالا ہی جاتا ہے نا, یہی حال تبذیر فضول خرچی میں بھی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں شرعی حد سے تجاوز کر جائے. خرچ کر رہا ہے, بس ادھر ڈال ادھر ڈال, اس کو پرواہ بھی نہیں کدھر جا رہا ہے, مل رہا نہیں مل رہا, اس سے فائدہ ہو رہا نہیں, کیا یہ کسی فرٹائل لینڈ میں دانا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے صدقہ جاریہ کا پودا اگے, یا پھر کسی نالی میں گر رہا ہے. Who cares, ہے ہی بہت, کریں کیا؟ یہ ساری چیزیں اور یہ فلاں چیز اور یہ فلاں چیز, اس سے بس مقصود کیا ہے؟ دکھاوا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. جمع کا لفظ آیا ہے ایک ہی وجہ, خود بھی اخوان بھی جمع اور شیاطین بھی جمع, یعنی یہ سارے بھائی بھائی ہیں. شیطان کون تھا؟ وکان الشیطان لربہ کفورا, شیطان اپنے رب کا بڑا نشکر ہے. یہاں شیطان کی صفت کفورا کیوں آئی, نشکری والی؟ اس لیے کہ الحمدللہ اسراف اور تبذیر کرنے والا شخص بھی مال کی ناشکری کرتا ہے. اللہ نے مال ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو بے دریغ استعمال کریں, شو آف پہ لگا دیں, بلکہ اس لیے دیا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کریں, اس کے بعد ان جگہوں تک پہنچائیں جہاں پہ نہیں پہنچا. آج ہمارے ہاں مال دکھاوے کا ذریعہ بن گیا. اسراف اور تبذیر میں تھوڑا سا فرق ہے. اسراف کہتا ہے کہ ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. مثلا کھانا جائز ہے نا, لباس, گھر بنانا, اس میں ضرورت سے زائد خرچ کر دینا. اور تبذیر تو اس سے بھی بری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جن کا ضروریات زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. فخر، ریا، دکھاوا، نمود و نمائش، فسق و فجور، ایسے کاموں میں خرچ کرنا یہ زیادہ ناشکری کی بات ہے. اللہ نے مال دیا، اس مال کو شیطان کے راستوں میں لگا دیا. ایک دفعہ کچھ لوگ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں علماء کرام تھے. ایک شخص نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے. تو جو عالم تھے انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا، کہنے لگے کہ دیکھیں، اس وقت جس ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 6 پنکھے چل رہے ہیں، حالانکہ ہم صرف 2 پنکھوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اسراف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ضرورت سے زائد خرچ کیا. اور اگر ہم یہ سارے پنکھے چلتے چھوڑ کر باہر نکل جائیں تو یہ تبذیر ہے. کیا وہاں پہ چلا رہے ہیں جہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں؟ کتنی آسان بات ہے نا. اسراف کے کپڑے بنائے تو اتنے بنا لیے کہ اپنے لیے جگہ ہی نہ رہی کمرے میں، پھر اور ساتھ ایک چھوٹا روم بنانا پڑا. بیڈ پہ اتنے کپڑے آ گئے کہ اب آپ سوئیں کہاں. اور تبذیر کیا ہے؟ کہ وہاں لگا جہاں لگنا نہیں تھا، نافرمانیوں کی حد تک چلے گئے. آج عموماً ہمارا کہاں خرچ ہوتا ہے؟ آج پوری کیوں نہیں پڑتی؟ دیکھیں، تبذیر انسان سے نیکیاں کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. ایسا شخص ہر وقت اسی چیز کا شکار ہوتا ہے کہ مال نہیں، کم ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، نہ ماں باپ کو دیا، نہ بچوں کو دیا، نہ صدقے میں دیا. اور دیا بھی کس کو؟ کہ جہاں پھر برائی ہی پھوٹے گی. ایک ایک موقع کے اوپر دوسروں کو دے دینا، اس میں کہاں کہاں اسراف ہے اور کہاں کہاں تبذیر ہے. پہلے اسراف کی لسٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد تبذیر کی، اور آخر میں پھر اپنے آپ کو پوچھ لیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ شادی کے ایک ایک جوڑے کے اوپر لاکھوں لگتا ہے. کسی نے اپنی بات شیئر کی تھی کہ منگنی کے 8 فنکشن ہوئے، فل سکرین پر دلہن کا ڈسپلے ہوا اور جو جوڑا اس نے پہنا وہ 8 لاکھ کا تھا. 5 لاکھ کی سلامی. اور کوئی کہے تو کہتے ہیں کہ اولاد کی خوشی نہ کریں. شادی کارڈ پہلے تو صرف کاغذ پہ چھپتے تھے، اب ویلوٹ کے کپڑوں پہ چھپتے ہیں. پہلے کپڑوں پہ موتی ستارے لگتے تھے، اب آپ کے کارڈز کے اوپر سٹونز کا کام ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ انسان کی حماقت کی کوئی بات ہوگی کہ ایک کارڈ جو ایک نظر دیکھنے کے بعد یاد ہی نہیں رہتا کہیں کہ کہاں گیا. شادی کے دن ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں لوگ کہ بھئی کہاں گیا، کس وقت جانا تھا، کہاں جانا تھا. آپ اس پہ کتنا مال لگاتے ہیں. مجھے کبھی بھی شادی کے جو کارڈز آتے ہیں نا، تو میں ان کو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تو حیران ہو جاتی ہوں. ایسے لگتا ہے کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے. اور ایک شادی کارڈ تو واقعی پاؤچز بنی ہوئی، یعنی گفٹ بیگز ہوتے ہیں اس طرح کا. کھول کے دیکھ لیں، کہیں اس کے اندر آپ کو ایک بلا ملے گی، کہیں دوسری، کہیں تیسری، اور بیچ میں کہیں کارڈز رکھے ہوئے کہ آپ ان موقعوں پہ آئیے. اور کہتے کہ کیا کریں، پھر شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، ونس ان اے لائف ٹائم. منگنی کی حیثیت کیا ہے؟ نکاح سے پہلے اتنا دکھاوا. آج ہمارے پاس اتنا ٹریش کیوں ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ جہاں ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو میں تو صرف اس کا سوال اپنے سے پوچھتی ہوں کہ ایک وقت میں جب مجھے بہت بھوک بھی لگی ہو تو میں کیا کھانا پسند کرتی ہوں. آپ خود سوچیں ذرا، آپ بہت بھوکے ہیں، سارے دن سے ویٹ کر رہے تھے کہ آج مجھے اچھا کھانا ملے گا. چلے، آپ کے سامنے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ چکن لے آئے، فش بھی لے آئے، پھر اس میں کوئی آپ سمجھیں کہ بیف روسٹ بھی ہو، پھر ایک سبزی بھی ہو، ایک دال بھی ہو، چاول بھی ہو، روٹی بھی ہو، سیلڈ، رائتا. آپ اس کو انجوائے کریں گے یا پھر مجھے تو لگتا ہے کہ ہر طرح کا ایک آئٹم اگر بہت بھی آپ چاہتے ہیں نا. دیکھیں ہم کسی کے دل پہ تو بات ہی نہیں کر رہے نا کہ کون کھلانے کی نیت سے کھلاتا ہے اور کون دکھانے کی نیت سے کھلاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کا دل ہوتا ہے, مہمان گھر میں آئے ان کی عزت کی جائے. ایک سالن کوئی بھی ہو سکتا ہے, گریوی ٹائپ, ایک چاول کوئی بھی, ایک سوکھی چیز. اگر وہاں گریوی میں آپ نے چکن بنایا تو سوکھے میں آپ کباب بنا لے. یعنی کوئی دو ایک جیسی چیزیں جمع نہیں ہونی چاہیے. میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اگر کبھی کسی کے لیے کھانا بھی پکایا تو میں نے دو ایک جیسی چیزیں اکٹھی نہیں کی. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی روٹی نہیں کھاتا, چلو وہ چاول کھا لے گا, چاول نہیں کھاتا روٹی کھا لے گا, چلے کسی کو گریوی اچھی لگتی ہے کسی کو ڈرائی اچھا لگتا ہے. یعنی میکسیمم جو میری نظر میں ایک انسان رغبت سے کھاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک طرح کی ایک چیز. حیرت مجھے کب ہوتی ہے جب لوگ نہاری روٹی بھی رکھتے ہیں ساتھ, نہاری کی بس سالن ہے پھر ساتھ سخت مسالے والی بریانی بھی رکھتے ہیں, دونوں کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسانی فطرت ہے یہ, ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ ہر چیز میں آرٹ کا, انٹیریئر ڈیکوریشن کا ایک اصول ہے کہ آپ ایک دیوار میں بس ایک خوبصورت چیز لگا دیں, کوئی ایک فریم ہے یا ڈیکوریشن پیس ہے. اگر آپ دو لگائیں گے نا تو خوبصورتی کی وجہ ڈسٹریکشن زیادہ ہوگی, رائٹ. تو آپ مجھے تو وہ ڈیکوریشن بھی اچھی نہیں لگتی گھروں کی جہاں ایک ایک جگہ چار چار چیزیں پڑی ہوتی ہیں, مجھے اتنی وحشت ہوتی ہے, کیسے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو چھپا دو. کوئی ایک اچھی نائس صاف ستھری خوبصورت چیز, دیٹس اٹ. اچھی کھلائیں, کوئی یہ نہیں کہ آپ تھرڈ کلاس کھلا دیں, آپ کو اللہ نے دیا آپ اچھا کھلائیں, آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں. اور جو دل کی خوشی سے کھلانے والا اظہار ہوتا ہے نا وہ بھی دکھتا ہے. بعض لوگ بہت سفید پوش ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ وہ بہت دل کی خوشی سے کھلاتے ہیں. جی, کسی کو چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہے, جیسے کسی کو رنگز اکٹھی کرنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو چوڑیاں کرنے کا, کہیں کپڑے, اور پھر پہنتے بھی نہیں. کیا امت وسط کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے بڑا بن کے دکھائیں؟ میں محسوس کرتی ہوں کہ صرف ایک دن کا جو فنکشن ہوتا ہے, چاہے وہ شادی کے نام پہ بلائیں, منگنی کے نام پہ بلائیں, مہندی کے بلائیں یا اوپٹن پہ بلائیں, جو میرا رفلی ایک ایسٹیمیٹ کر سکتی ہوں 50 سے لے کے 100 کے بٹوین وومنز ہوتی ہیں موسٹلی. کھانا, گھر کا سجاوٹ, گھر کی سجاوٹ, دلہن کے کپڑے, پھر خرافات اور بھی, ایک ایک فوٹو سیشن پہ اتنے پیسے. مجھے لگتا ہے $5,000 سے $10,000 تو آرام سے لگتے ہی ہوگا جیسا کھانا ہوتا ہے. اور اب تو یہ رجحان ہو گیا کہ ایک شادی پہلے تو 3 دن میں ختم ہوتی تھی, وہ بھی لگتا ہی تھا مشکل ہے, لیکن اب تو کوئی حد ہی نہیں رہی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنے پاؤں اچھال اچھال کے دکھانا چاہتا ہے. 8-8-10 دن کا فنکشن صرف ایک شادی کا. بے مشے لوگوں سے پوچھتی ہوں آپ کیوں خوش ہیں, شادی تو کسی کی ہوئی, لڑکے کو دلہن مل گئی وہ اس لیے خوش ہے, لڑکی کو گھر مل گیا وہ خوش ہے, آپ کیوں اتنے خوش ہیں؟ کبھی انسان سوچے تو زندگی کا مقصد ہی کیا لگتا ہے, شادیوں میں جانا یا شادیوں میں بلانا؟ اتنی نعمت اللہ کی, اتنی بڑی رحمت, اور اس وقت ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں. ہر ایک سوچے آج بھی اگر ہم اپنی شادیوں سے اسراف نکال دیں تو کتنے لوگوں کے گھر بن سکتے ہیں, کتنے لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر بہت بیلنس ہے. ہر انسان کا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, کسی کو بھوکا نہیں رکھنا. کرتا اللہ تعالیٰ صرف یہ ہے کہ کچھ غریب لوگوں کے حصے کا رزق ان کو ڈائریکٹ دینے کی بجائے کچھ امیروں کو زیادہ دے دیتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنا استعمال کرو اور اس کے بعد جو محروم ہے ان کو بھی دے دو. للسائل والمحروم, وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا تھا, وہ اس کو اپنی عیاشیوں میں لگاتے ہیں تو غریب بھوکے رہ جاتے ہیں. اگر سارے امیر لوگ ایک ایک غریب کس کو بانٹ لینا, اس کی ضرورت میں پوری کروں گا, اس کی تم کرو گے, اس کی تم کرو گے, تو دنیا میں ایک بندہ ایسا نہ ملے جو آپ سے $1 بھی بھیک مانگنے کے نام پہ قبول کرے. نہیں لے گا, ضرورت ہی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پہ رحم کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں. اسی طرح آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے. نقیس له الشیطان, ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں. اچھا اب تبذیر میں کیا خرچ ہوتا ہے یہ بتائیے, گھر کی انٹیریئر ڈیکوریشن, کرٹن وغیرہ, یہ بھی اسراف میں ہی آئے گا نا. ضرورت تھی ایک پردے کی لگا لیجئے, لیکن اب اس کے اوپر اتنے موتی ستارے لگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے کرٹنز, اگر آپ نے بات کی ہے تو مجھے یاد آ گیا, میں نے کہیں دیکھا فل کرٹن روفز ٹو فلور سلک کے پردے, کتان اور جو بھی آپ کے, اور اس پہ ہاتھ کا کام بنا ہوا دبکا اور سلما ستارہ. کسی وقت میں مجھے یاد ہے کہ شادیوں کے میں پہننے کے لیے ایک سوٹ بنوانا ہوتا تھا لوگوں نے, تو بازار میں ساری دکانوں پہ پھرتی تھی کہ کہاں سے سستا ہو جائے, بس گلے پہ ایک بیل ڈال دو, ایک بازوؤں پہ ڈال دو, گھیرے پہ ڈال دو, چلو ادھر نہ ڈالو تو وہاں ڈال دو, اتنے پیسے لے لو. خواتین اکثر یہ باتیں کرتی سنائی دیتی ہیں, اور میں حیران تھی کہ اس پردے کے اوپر اتنا جس آنکھوں نے کام کیا پھر اس نے اس کے پیسے کتنے لیے ہوں گے. اور پورے گھر کو میچنگ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی کسی نے محنت کی ہے اور اس پہ اس شوق کی قیمت خریدی ہوگی. نیچے جو میٹیریل ہے وہ تو کیا ہوگا, لیکن شوق کیا ہوگا جس شوق کی وجہ سے یہ بنے. اللہ تعالی ہی ہمارے حال پر رحم کر دے. لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ گاڑی کے شیشے بند کر لیں تاکہ لوگ سوچیں کہ اے سی لگا ہوا ہے, اور اندر چاہے پسینے آ رہے ہیں, لیکن کیا کریں کہ لوگ یہ نہ سوچیں ان کی گاڑی میں اے سی نہیں ہے. یہ سوچ تک دیکھی گئی ہے لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شیطانوں کے بھائی بننے سے محفوظ رکھے. کسی کا شیطان کا بھائی بن جانا چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو آئے تھے نا 28, اس کو سمجھیے, یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. تو ڈائمنڈ کی کار کیا ہے, مجھے تو پنی لگی ہوئی لگتی ہے. بھیجی تھی مجھے کسی نے تصویر, یقین کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈالر سٹور کی کوئی چیز نہیں ہوتی, بڑی آرٹیفیشل سی, اوپر اوپر چمک چمک. مجھے تو ایک دل سے نہیں بھائی, مجھے تو کوئی کہنا جی تم لے لو تو میں ہنسوں گی کہ میں اتنی سٹوپڈ ہوں, میں اس گاڑی میں سے نکلوں گی. لو یہ کوئی مطلب, مجھے تو یہ اچھا نہیں لگے گا. لیکن لوگ مرتے ہیں ان چیزوں پہ کہ بس صرف نام رکھ لیتے ہیں بڑے بڑے, اور اسی کی وجہ سے پھر اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں. آج وقت کیوں نہیں ملتا اللہ کے دین کے لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں, ابھی وہاں پہنچنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی یہ بھی کمی ہے, اور محنت کر لیتے ہیں, اوور ٹائم لگا لیتے ہیں. وَإِمَّتُ أُرِيدَنَّ أَنْهُمْ, یہ آیت طرح سمجھنے کے قابل ہے. آپ کو اس میں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی, اس لیے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیجئے. وَإِمَّا, اور اگر, تُرِيدَنَّ کا لفظ عین را دوات سے, عرض کرنا, جیسے کرتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں نا اعراض کرنا. تو اریدن انہم, ان آ گیا نا, ارادہ ان کیا ہوتا ہے, اعراض کرنا, بے رغبتی کرنا, کسی کو اوائڈ کرنا. کیوں, ابتغاء رحمتی, ابتغاء کیا ہے, بغی سے چاہنا, تلاش کرنا, اپنے رب کی رحمت کو. ترجوہا کا لفظ رجا سے ہے, را جیم حمزہ امید کے معنی میں, جیسے الایمان بین الخوف والرجاء کا لفظ آتا ہے. فقل, تو کہہ دیجئے, لہم قولم میسورا, بات آسان نرم. میسور یسر سے ہے, یا سین را آسانی والی بات. مطلب کیا ہے اس بات کا, کہ اگر کوئی رشتہ دار یا غریب مسکین تمہارے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے, قرض حسنہ لینے چاہتا ہے, اب آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ توقع ہے کہ اتنے دن کے بعد کچھ رقم مل جائے گی, پھر میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ اس کی مدد کروں, تو پھر ڈانٹنے یا جھڑکنے کی بجائے نرم انداز میں اس کو سمجھا دو کہ ابھی تو نہیں ہے, کچھ دن بعد آ جائے گی. اگر سختی اور بد اخلاقی سے جواب دیا تو یاد رکھو کہیں یہ نعمت ہی تم سے چھن نہ جائے. اب دوبارہ سمجھیں اس کو, اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھا دو، یعنی مالی استطاعت کی کمی کی وجہ سے، جس کے دور ہونے کی اور رزق کے ملنے کی تمہیں اپنے رب سے امید ہے. اگر تجھے غریب رشتہ داروں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے، معذرت کرنی پڑے، تو نرمی کے ساتھ جواب دو. ایسی ترشی اور بد اخلاقی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بات کرنے والا شرمندگی کے مارے زمین میں گھڑنے لگے کہ میں نے کیوں اس سے مانگا. یہ ہے ادب اور اخلاق. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ کرو اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا، إِلَى عُنُقِكَ، اپنی گردن تک. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ہی ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے. ایک بہت پیارا اصول سکھایا الحمدللہ. درمیانی راستہ، نہ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ ہاتھ گردن کے قریب بن جائے، ہلا ہی نہ سکو. محاورہ ہے یہ، ہاتھ کا گردن سے بندھا ہونا یہ محاورہ ہے. معنی کیا ہوتا ہے؟ بخل نہ کرو، یعنی خرچ کرتے وقت نہ تو بخل سے کام کرو اور نہ اتنا دے دو کہ پاس کچھ بھی نہ رہے. دونوں صورتوں میں بیچ میں رہو، اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر رہے ہو یا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، دونوں میں کیا ہوگا؟ درمیانہ راستہ. پیچھے آپ پڑھ چکے سورۃ بقرہ کی آیت 219 میں کہ یسلونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، تو قل العفو، ان کو کہہ دو زائد ضرورت. تو خرچ کرنے کی بہترین بات کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس خود بھی باقی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ خرچ کا بہترین طریقہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جس کے بعد تو خود بھی غنی رہے. اسلام ایسا نہیں کہتا کہ سب کچھ دے دو اور سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ اور آپ دوسروں سے پوچھو کہ میں کدھر جاؤں. بعض حالات ایسے بھی آئے کہ لوگوں نے سب کچھ دیا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کیا ہے، سچویشن کیا ہے. لیکن عام حالات میں ضرورت کا رکھو اپنے پاس بھی اور دوسروں کو بھی دو. لہذا ایسا نہ کرو کہ بالکل دے دو یا بالکل ہی نہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصدقۃ عن ظہر غنا، وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، ما اعلی من اقتصد، وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا یا مفلس نہیں ہوگا جس نے درمیانی راہ استعمال کی. ایک اور روایت میں تھا خیر الاموری اوسطھا، بہترین کام درمیانے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، ضرورت کے ساتھ رہو، اپنی خرچ کرو، بچوں پہ بھی کرو، لیکن ایسا نہ کرو کہ بس آخر میں تم کیسے بن کے بیٹھے رہو، ملومم مخصورا. ملومم مخصورا کا مطلب کیا ہے؟ لفو نشری مرتبن، یعنی ملوم بخل کا اور مخصور فضول خرچی کا نتیجہ ہے. ملامت کس پہ کس کی ہوتی ہے؟ جو بہت ہی بخل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے کتنا برا تھا، دیکھو کیا ہے، اتنا بھی نہ ہو سکا اس سے. اور مخصورہ فضول خرچی کا ہے کہ انسان پھر یوں بیٹھ جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ڈالر نہیں ہوتا کہ اس سے کچھ چائے کا ایک کپ لے سکے. مخصور حسیرہ سے ہے، خاسین را، تھکا ہارا، پچھتانے والا. مسور اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا ہو اور چلنے سے عاجز آ چکا ہو. فضول خرچی کرنے والا بھی آخر خالی ہو کر بیٹھ جاتا ہے، مہینے کے آخری دنوں میں کیا کریں، اب پیسے ہی ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے سکھا دیا کہ اس طرح نہ کرو کہ تم پھر برے حال میں بیٹھ جاؤ. کچھ بھی تمہارے پاس نہ رہے اور لوگ تمہیں دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ وقت سے پہلے اپنی چیز کو استعمال کر سکا کھر چکا. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, بے شک آپ کا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور وہی تنگ کرتا ہے, اس لیے کہ اِنَّهُ, بے شک وہ, کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر اور بصیر ہے. یعنی تم مت سوچو کہ دوسروں کو دینے کا جو حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو دے نہیں سکتا, وہ تو تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا کتنا دل ہے, تم کتنا خرچ کر سکتے ہو. تم واقعی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو اسی کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو خبیرم بصیرہ محسوس کرتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل فرق ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ چیز انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اوپن کر دیتی ہے. تمہارے ہاتھ روکنے سے نہ تو تم غنی رہ سکتے ہو کہ تم دوسروں کو نہیں دو گے تو دیکھنا مال تمہارے پاس رہے گا, اور نہ دوسروں کو دینے سے تم فقیر ہو جاؤ گے. جس رب نے تمہیں دیا ہے وہ اس سائل کو بھی دے سکتا ہے, کوئی اور اس کی مدد کر دے گا, اس کو بھی دولت مل جائے گی. یہ رب رزق کی کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رزق کس محتاج کی دعاؤں سے تمہیں مل رہا ہے, یا کس کس کا رزق تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے, اپنے مال و دولت سے ضرورت مندوں کو حق ادا کرتے رہو, پھر بات بنے گی. تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیتوں کی اور اپنے عمل کو ذہن میں رکھیں گے. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نہ ہو اس میں تو کر سکتے ہیں. الحمدللہ رکوع تو پورا ہو گیا, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے کا پورا رکوع جو ہے یہ ہمیں ایک بہترین انسان بنانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بہت بیلنس انسان بنے, افراد اور تفریط میں نہ ہو, ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اب دیکھیں کتنے پیارے احکامات اتنے پیار کے ساتھ کون دے گا, یقیناً وہی دے گا جس کو ہم سے بہت زیادہ پیار ہے. اور اگر ہم اس کے پیار کو محسوس نہ کریں اور اس چیز کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھیں تو پھر آپ دیکھیے کہ نتیجہ کیا ہوگا, پھر یہ احکامات بوجھ لگنے لگتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہی انسان بچے گا جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اس پکار کو اس کو محسوس کرے گا. ورنہ تو یاد رکھیے کہ پھر جس طرح چھوٹے بچوں کو ماں باپ کی روک ٹوک اچھی نہیں لگتی, لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ ہائے ہم نے ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانی, ہم کیوں اس کی مرضی کے خلاف چلے, ہمیں وہ کچھ منع کرتی تھی ماں تو اچھا ہی کرتی تھی, باپ کچھ کہتا تھا تو اچھا ہی تھا. لیکن دنیا میں تو یہ موقع مل گیا ماں باپ کی بات کو سمجھنے کا جب خود ماں باپ بن گئے یا بڑے ہوئے. لیکن کبھی سوچئے آخرت میں کیا ہوگا, ہے کوئی سیکنڈ چانس, کوئی چیز جس کے اندر جا کے ہم اس بات کو ریئلائز کر کے پھر واپس پلٹ آئیں؟ ہرگز نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان غور کرے تو سب سے زیادہ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اور ان ساری چیزوں سے یہی لگتا ہے کہ یہ موضوع اتنا سینسٹیو اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس پہ ہمیں ہی عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ جتنے لوگ اس وقت یہ بات سن رہے ہیں, اگر ہم اپنے دل میں اس کی کمٹمنٹ کر لیں, ہم نے اسراف نہیں کرنا, تبذیر نہیں کرنی, اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پہ حدوں سے باہر نہیں پڑنا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس پہ ہم نے اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا, ہر وہ چیز جس سے لوگ ہم سے خوش ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے ہم نے اس کو نہیں کرنا. یقین کریں کہ دین کی طرف آنے کا جو بہت بڑا فائدہ میں نے محسوس کیا ہے کہ انسان ریئلسٹک ہو جاتا ہے. باقی لوگ تو فینٹسیز میں جی رہے ہیں, ہر ایک بیچارہ پتہ نہیں لگ کیسا رہا ہے وہ, لیکن بن کیسے جانا چاہتا ہے کہ جیسے شاید آج سب مجھے ہی دیکھیں گے, مجھے ہی ملیں گے. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے یہ چیز پہننے کی, اوڑھنے کی, اچھا کھانے کی, لیکن جب کوئی چیز حدوں سے باہر جاتی ہے تو وہی پھر ڈبونے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کو بالکل ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر کا پانی کتنا بینیفیشیل ہے, کتنی انسانیت اسے سیراب ہوتی ہے اور کہاں کہاں اس کا فائدہ جاتا ہے, لیکن وہی پانی جب کناروں سے باہر گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ سب کو بہا کے بھی لے جاتا ہے. بس ہر جذبے اور خواہش کے آگے بند باندھ لیجیے, کمپٹیشن کو چھوڑیے, ایسی چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں جس نے آپ کا جینا سوبر کیا ہوا ہے. اس کے لیے سٹیپ لینا پڑتا ہے, یہ چیزیں اس کلاس روم میں بیٹھ کے نہیں بدلی جا سکتی. ہاں یہاں سے ہم گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جرت کرنی پڑے گی. کب؟ جب کسی اور کے گھر جائیں گے؟ نہیں, اس کے لیے جرت کرنی پڑے گی جب ہمارے گھر کوئی موقع آئے گا. جب تک ہم نہیں بدلیں گے کوئی دوسرا نہیں بدلے گا. مجھے چند کچھ میں بھی ایک ہفتہ مہینہ ہو گیا ہوگا کسی ساتھی سے بات ہوئی, لٹرلی سفید پوش کہوں گی میں ان کو, کام بھی کرنے کے لیے وہ بیچاری کہیں نہ کہیں کوشش کرتی رہتی ہیں, اور بچے کی شادی ہے اور 35,000 روپے کا غالباً روپے کہیں دولہا کا سوٹ آیا. میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ دولہا کا 35,000 کا ہے تو پھر دلہن کا کیا ہوگا؟ کہیں گے جی جی وہ 47,000 کا آیا ہے. پھر شہبالے کا سوٹ, میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ ساتھ دولہا کا میچنگ سوٹ پہنے گا. ہم کہاں جائیں گے؟ کتنی ہی مشکل ہے ہماری زندگیاں, لیکن ہم قرض لے لیں ادھار لے لیں کریں گے. پچھلے ہی دنوں بالکل ایک دو ویک پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی, یعنی ایسی کوئی چیز بک رہی تھی تو ان کو بتایا گا کہ بہت ہی اچھی چیز ہے, آپ خریدنا چاہیں تو آپ کے لیے موقع اچھا ہے. کہنے لگی کاش یہ بات آپ نے پچھلے سال کہی ہوتی ہمیں. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہہ رہی اصل میں وہ ہم نے پھر اب شادی کر لی ہے بچی کی. میں نے کہا بچی کی شادی کر لی ہے تو کتنا خرچہ اٹھتا ہے اس پہ؟ کہیں گے ایسے ہی بس کوئی 35,000 سے 35,000 ڈالر لگ جاتے ہیں. کسی غریب کی اتنے میں روٹی چل سکتی ہے, ایک کام چل سکتا ہے, ایک آگے سے انویسٹمنٹ کا طریقہ بن سکتا ہے, لیکن وہ کہاں جاتا ہے سب کچھ؟ لوگ تو خوش نہیں ہوتے, وہ تو اور ہی زیادہ آنکھیں کھول کھول کے جاتے ہیں, وہ تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ اور لے کے جاتے ہیں. تو لہٰذا کوئی نہ کوئی سلیوشن چاہیے ہوگا, پریکٹیکل بات جس سے آگے بڑھیں. ہم سب یہ بھی صرف یہ تنقید کر کے یہاں سے نہ اٹھ جائیں, بلکہ کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ کیجیے. اور ہر بندہ اپنے حالات کو خود جانتا ہے, کوئی کہے تو کہے میری بلا سے. پیچھے دیکھیے یہاں بھی شرک ہے, لوگوں کا ڈر. جو لوگوں کا خوف رکھتا ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان اللہ پہ نگاہیں لگا لیتا ہے نا, پھر اس کو کسی اور کی طرف نگاہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. حیران رہ گئی کہ پاکستان میں شادیوں میں ڈانس کے لیے فلورنگ ہوتی ہے اور کئی ہزار لگتے ہیں. اب دن بدن ہم آگے جائیں گے نا, ترقی تو ہم نے اور چیزوں میں تو کرنی چھوڑ دی, تو اب یہی کریں گے نا کہ چلو کون کتنا اچھا کھلاتا ہے اور کون کتنا اچھا پہنتا ہے. آپ ماحول دیکھ لیجئے, بہترین کپڑے آپ کو پاکستان سے ملیں گے, جوتے آپ کو بہترین ملیں گے, میچنگ پرس ساری دنیا سے زیادہ آڈ کلرز آپ کو اپنے ملکوں سے ملیں گے, ریڑھیوں پہ جوتے اور کپڑے بکتے ہیں. اسی سے کسی قوم کا سوچ اور ان کی پرائرٹیز پتہ چلتی ہیں. کتابوں کو تو چھوڑے, ایک ساتھی تھی پاکستان سے آئی تو ایک کتاب دیکھ بات ہوئی, میں نے کہا ہاں بہت اچھی بک تھی میرے پاس تھی. کہنے گی آپ کو پتا ہے کہ یہ کتاب مجھے کہاں سے ملی؟ میں نے کہا بتائیے. کہنے گی پاکستان میں کسی بس اسٹینڈ کے پاس بک اسٹال تو نہیں ہوتے جہاں رسالے اور جو فحش اور گندے میگزین ہوتے ہیں ردی لوگوں نے بیچے ہوتے ہیں تو اس کو پھر سیکنڈ ہینڈ کر کے بیچتے ہیں. کہہ رہی مجھے یہ بک وہاں سے ملی اور وہ بک اتنی اچھی تھی, غالباً توحید پہ تھی, تو اس کے ساتھ ہی کہہ رہی بہت ولگر تصویریں پڑی تھی, تو میں نے تو کہنے لگی کہ بولنا شروع کر دیا اس دکاندار کو کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ایسی کتابیں کس چیز کے بیچ میں رکھی ہوئی ہیں. تو کہتا جی ہمیں کیا, ہم تو وہی رکھتے ہیں جو بکتی ہے. ٹیسٹ تکلیف اس کو محسوس کیا کریں, یہ درد جب آپ کے اندر جائے گا نا پھر آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے. دن بدن پارٹیوں اور فنکشنز اور کھانے اور پینے میں ہم ماہر ہو رہے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو پاکستانی کھانوں کا ٹیسٹ اور ان کی ویرائٹی سب سے زیادہ ملے گی, اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اب تو گورے بھی ہمارا کھانا کھاتے ہیں. ظاہر ہے چلے کسی چیز میں ہم نے ان کو اپنے قدموں پہ ڈالا تو صحیح. ہمارے کھانوں کے مسالے اب انہوں نے پیزاز میں اور چائنیز کھانوں میں ڈالنا شروع کر دیا تو اب ان کو اپنے پھیکے لگتے ہیں. اچھی بات تھی, کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن اگر حدوں میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت پسند بنا دے. موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے, ہر وقت ہم خطروں کی زد میں ہیں. کچھ اللہ کی طرف سے وہ دھمکیاں ہیں اور کچھ انسانوں کی طرف سے. نہیں سنبھلیں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے. اور جب کوئی قوم تباہ ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے ان کے اندر سے شعور چلا جاتا ہے. آج ایسے لگتا ہے کہ جیسے شادی کرنا زندگی کا مقصد ہے. ساری زندگی ماں باپ کما کے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں تاکہ بیٹی کی شادی کر دیں اور بیٹے کو کوئی جاب مل جائے. اب تو بیٹوں کی شادیوں اور بیٹیوں کی شادیوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. ایسی ایسی اندوہناک قسم کی خبریں ملتی ہیں نا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 3500 ڈالر کا ایک ویڈنگ ڈریس ایک لڑکی کا شادی کے لیے بنے, کتنی دیر پہنے گی؟ اور وہ بڑے ناز اور ادا سے کہے کہ یہ فلاں ڈیزائنر کا بنا ہوا ہے. آپ تو وہی ہیں, آپ تو نہیں ہیروئن بن جائیں گے, آپ تو ہیرو نہیں بنیں گے. پھر ایک اور مصیبت کے پہلے تو دولہا بےچارے کو جو ماں جوڑا نکال کے دیتی تھی پہن لیتا تھا بےچارا, اب اس کا بھی دلہن کے ساتھ میچنگ ہے. کپڑوں تک کو ہم نے میچنگ کپڑے پہنا دیے. ایسی ایسی شادیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ پورا ماحول ایک رنگ ہوتا ہے, بلکہ بعض سب یہاں تک ہو گیا کہ آنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس رنگ کے کپڑے پہن کے آئیے گا اگر آپ نے دلہن کے ساتھ تصویریں کھچانی ہیں. ہے نا فینٹسی کی دنیا میں. ہانی عام ہے, ایک سال سے زیادہ کوئی شادی نبھی نہیں رہی. یقین کریں میں نے پچھلے ایک منتھ میں 2-3 ایسی بچیاں جو بڑی اچھی خوبصورت سب کچھ تھے اور ان کے واپس آنے کی خبر سن لی کہ بس شادی ہوئی تھی, انہوں نے کاغذ لینے تھے, پیپر جب ہو گئے تو وہ بدل گئے, اب لڑکی واپس آ رہی. میری نظروں کے سامنے ینگ بچیاں جو میری آنکھوں کے سامنے بھڑکے اور شادی شدہ ہوئی اب ایک ایک دو دو بچی کے ساتھ واپس آ گئی ہیں. اور جب ہماری سوچ اور اپروچ ایسی ہوگی تو پھر یہی ہوگا نا. پڑھنے کے لیے بھی ہمیں لون چاہیے, شادیوں کے لیے ہمیں لون چاہیے, گھر کے لیے ہمیں لون چاہیے. ہم نے کہاں یہ سمجھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو غیور ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کر دے. تو یہاں پہ رکوع ختم ہوا, الحمدللہ.